Kalia kweche nsomeni. Kalia kweche nsomeni. Kalia kweche nsomeni. Nsomeni mpasulie mbawe. Pasulie mbawe. Kalia kweche nsomeni. Kalia kweche nsomeni. Kalia kweche nsomeni. Fundi mpasulie mbawe. Mpasulie mbawe. Kalia kweche nsomeni. Olila kweche nsumeni, sumeni mpasulie mbawe, pasulie mbawe, olila kweche nsumeni. Olila kweche nsumeni. Olila kweche nsumeni, fundi mpasulie mbawe, pasulie mbawe, olila kweche nsumeni. Olila kweche nsumeni. Pasulie mbawe, pasulie mbawe, olila kweche nsumeni.